Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol. Opklaring kommer først i vest, men efterhånden også østpå. Temperaturer mellem 2 og 6 grader, og så får vi stedvis cooling fra nordøst og nord, som dog vil aftage i løbet af eftermiddagen. Jeg er tilbage med flere nyheder om en lille time, men nu prikker vi hul på første time af vores særlige påskeprogram. Det er påske med Morten Lindberg. Good morning, everybody. Also, you. How did you sleep? Okay, I guess. I am going to welcome you to a radio program where everything is calm, good, and very relaxing. Dear friend and dear friends, welcome to Day a Fushke or Alting Ya Faktish Oko. Rigtig, rigtig, rigtig hjertelig godmorgen til endnu en dag i radioen. Det er lørdag, og det er påske, og det er ret tidligt. Måske er du slet ikke stået op endnu. Måske har du endnu ikke forholdt dig til dagen og alt det, som skal komme. Og måske vil du aller helst bare sove lidt videre. Alle tre ting er fuldstændig ok med os. Vi laver nemlig radio for dig, uanset hvor du er, hvad du gør og hvordan du har det. Hver evig eneste morgen hele påsken igennem sender vi 2 timers rar, blød, tyk og cremet morgenradio. Velkommen til Det Påske, og alting er faktisk ok. Jeg hedder Morten, eller Tykke, eller Fatman, eller Allan Buczynski, eller Henrik nede fra hjørnet, eller Store Torben, eller Astrid. Det må du helt og aldeles selv om. Bare du på en eller anden måde forbereder dig på, at en rimelig kraftig fyr kravler lige så stille og roligt op i sengen til dig, lægger sig ind under din dyne og putter sig ind til dig i de næste 2 timer. Vi skal sammen prøve igen i dag at finde endnu flere grunde til, at livet faktisk er ok. Vi skal lære at sige velkommen til Danmark på et fremmed sprog, og vi skal have læst højt. Vi skal også have besøg af en af mine yndlingspræster, Mia Lund Rage, og så skal vi snakke med dig. Du kan i den anden time af programmet, altså fra 9 til 10, ringe ind og tale med os på telefon 20 24 7 24 7 20 24 7 24 7, hvis du har brug for et skulderklap, et nænsomt strøg på kinden, eller bare 4 styks ører, som lytter til dig. Hold dig fast. Det er en ordentlig omgang, tænker du måske, og vender dig om. Men bare tag det roligt, slap af i skuldrene og bliv liggende. Så laver vi en kande radiofonisk te til dig, rister lydbølgebrød og sylter pomeranser over frekvenserne. Det er ligesom de andre dage, der har været, og de andre dage, som kommer. Fuldstændig op til dig, om du vil stå op. Der er faktisk ingen som helst levende grund til, at du skulle gøre det. Der er ingen grund til at stå op, heller ikke i dag. Bliv liggende i din seng og lyt til din radio. Det er alt, hvad du har brug for lige nu. Velkommen. Vi starter denne lørdag morgen, ligesom de 2 foregående, med en lille, måske tilsyneladende uskyldig og harmløs øvelse, som får os i gang med processen, som det jo er, at se lysere på livet, og i hvert fald gøre et lille forsøg på at finde grunden til, at det hele faktisk er ok. Og vi starter øvelsen nu. Du ligger i din seng. Det bliver du ved med. Bare læg og læg og læg. Du finder en rytme i din vejrtrækning. Ånd ind. Pust ud. Ånd ind. Og pust ud. Når du mærker, at du er rolig og at din åndedrag er dine venner, så tager du den ene hånd op over dynen og lægger den i dit skød. Sådan. Hej hånd, siger du. Og prøv lige at sige det. Hej hånd. Du sørger for, at hånden nu ved, at den er din ven. Så løfter du hånden langsomt op mod dit ansigt, helt stille og roligt, så ansigtet ikke bliver bange, og at hånden ikke bliver bange, helt stille og roligt, og stadigvæk med en rytme i dine åndedrag og ro i resten af kroppen, i hele kroppen. Så lægger du hånden på dit hoved med håndfladen nedad, og du vender dig til den her følelse. Hånden på hovedet. Find åndedragsrytmen igen, hvis den har forladt dig. Ånd ind, pust ud. Ånd ind og pust ud. Og så begynder du at æde dig selv. Helt ganske langsomt og fint. Langsomme og små bevægelser. Du ærer dig selv helt stille oven på hovedet. Du finder en rytme og bliver ved med at æde dig selv. Sådan. Og så siger du til dig selv. Jeg er ok. Jeg er ok. Jeg er okay. Jeg er ok. Og du holder åndedrætsrytmen og roen, samtidig med, at du ærer dig selv helt musestille oven på hovedet, og siger for sidste gang, jeg er ok. Sådan, så tager du hånden ned, helt stille og roligt, lægger den først i skødet, og trækker den så langsomt ind under dynen igen. Og dynen trækker du godt op omkring dig, og så lægger du dit hoved på puden igen. Vupti, så er øvelsen forbi. Hey mand, hvad sker der, spørger du måske, og bliver irriteret over, at det skal være sådan her med æreri og sige til sig selv, at man er okay, og det er muligvis lidt for meget, synes du. Men hey, slap af, søde ven. Sådan er det. Du skal gøre det. Du lytter nemlig til Radio 24/7. Prøv nu bare. Der kan ikke ske noget som helst slemt ved at prøve, og du skal bare vide én ting, uanset om du har æret eller ej, så er du helt og fuldstændig 100% okay. Undskyld her tykke, siger du måske. Det er fint med åndedrætsøvelser og alt det her løg. Jeg er kommet til at lave en hundens masse aftaler i dag, selvom jeg jo godt ved, at det lige præcis er det, som er meningen med helligdage og ferier, at man netop ikke skal fylde kalenderen op. At man derimod, og i modsætning til resten af dagene i den, skal være drøn og knaldhammerne åben over for alt det, som kan ske af sig selv. De ting, som sker af sig selv, de sker nemlig ikke, hvis man skal noget andet. De sker kun, hvis man ikke skal noget. Og det er faktisk ret meget, der kan ske af sig selv. Der er lyttere, som har travlt i dag, som allerede har en højere puls, fordi en bil skal pakkes, en sko skal findes, et barn skal klædes på, eller en kæreste skal vækkes og overtales til at tage med til en familiefrokost. Og de lyttere kan vi faktisk også godt lide. De er også søde, og de skal også have muligheden for i dag, lørdagen i påske, at genopdage et par grunde til, at livet er okay. Du lytter til 2 timers morgenradio her på Radio 24/7, hvor vi hver evig eneste morgen i hele påsken prøver at komme med og afdække grunden, fremlægge beviser og kaste med eksempler på, at livet er okay. Og her er endnu 19 hurtige og let fordøjelige grunde til, at livet er okay. Grund nummer 1. Batik. Både den batik, som var fremme i slutningen af 60'erne og start 70'erne i vores del af verden, men også batikken i Indien, som stadig er en levende og evigt udviklende del af det land. Og så selvfølgelig den afrikanske batik, som er kongen over alle batikker. Grund nummer 2. Det er, at man kan låne bøger gratis. Grund nummer 3. At man gennem noget, som er dårligt og trist og sørgeligt, alligevel lærer noget. Her tænker jeg for eksempel på alle de mellemøstlige lande, som vi overhovedet ikke kendte noget til før os. De lande, som ligger i Nordafrika, Libyen, Tchad og over på den anden side Syrien, som vi ellers kun har haft meget lidt kendskab til. Vi har ikke kunne sige, hvad nogen som helst byer hedder, og måske kun kendt en enkelt hovedstad. Og fordi der opstår revolutioner og oprør der, som desværre også har masser af døde og sårede, og ikke mindst mangel på forståelse for hinanden, så begynder vi alligevel her i Danmark at vide noget om de lande, og det er rigtig godt. For man skal nemlig prøve at vide noget om verden. Så bliver man stor uden at tage på. Og det er der mange, som går op i. Grund nummer 4. LP-plader. LP'er kan noget, som andre musikmedier ikke kan. De har en bedre lyd end alle andre musikmedier. Og de fylder meget. De er svære at have, og de vejer helt vildt meget, hvis man skal flytte, og har fået Morten Messerschmidt til at hjælpe sig med det. Der er helt usandsynligt mange af dem, og det er godt, at der kun kan være 5 til 8 numre på hver side. Og du kan ikke have den inde i en iPhone eller i en iPad eller noget. Der kunne du ikke have en LP. Altså, og der er, de fylder rigtig meget. Det er meget godt i en verden, hvor alle prøver at gøre det mindre, og man kan have mere på mindre space, så er det meget godt, der er noget, der fylder ret meget, og der kan faktisk ikke være så meget på det. Du skal have i hvert fald 10.000 LP'er for at have en ordentlig pladesamling. Grund nummer 5, CD'er. Grund nummer 6, kassettebånd. Grund nummer 7, MP3-filer. Og så grund nummer 8, at apparat med den tyske vidundermusiker Sascha Rings. Og hans projekt spiller koncert, live-koncert i DR's koncerthus den 14. april kl. 22. Og det faktum, at der vist nok er ganske få billetter tilbage. En kæmpe mulighed for at svømme ind i et smukt og også strange lydunivers, man ellers ikke støder på til hverdag. Altså apparat spiller ude i koncerthuset. Grund nummer 9, bordtennis, som er den sport, som er mest udviklende. Det, der sker, når man spiller bordtennis, det er, at begge ens hjernehalvdele arbejder. Og det sker faktisk ikke i andre sport. Svømning for eksempel, der bruger man slet ikke hjernen. Så bordtennis er grund nummer 9, og måske den vigtigste grund i dag. Grund nummer 10, at folk snakker sammen. Grund nummer 11, at folk tier stille. Og grund nummer 12, at man kan interessere sig for ost, og så tænke på det hver evig eneste dag i ens liv på en eller anden måde. Grund nummer 13, Vestkysten, især lige nord for Esbjerg og Fanø. Grund nummer 14, heavy metal, og især Black Sabbath. Grund nummer 15, jazzsangerinder, som har meget kælende stemmer. For eksempel som hende her. I'm discontented with homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city, where flowers pretty caress the streams. Cozy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. Picture me upon your knee, with tea for two and two for tea. Me for you and you for me. Or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known that we own a telephone. Day will break and you'll wake, and I will bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. A happy we would be. Det var grund nummer 15 til, at livet faktisk er OK, nemlig Blossom Diary og Tea for Two i den ubetinget bedste version af det nummer, der overhovedet findes. Og jeg vil anbefale dig, og kære lytter, at købe en masse LP og se det her med Blossom Diary. Hun er altid god. Hun spillede klaver og begyndte sin jazzkarriere rimelig sent. Hun ligner en amerikansk husmor fra 1951. Og har den fedeste stemme, man næsten kan støde på. Hvis du får mulighed for det, så kan du købe en LP, hvor hun spiller live i 1977 på Ronnie Scott's Jazzklub i London, hvor hun fortæller vittigheder imellem med samme kælende stemme. En af verdens bedste stemmer, og i hvert fald en grund mere til, at livet faktisk er OK. Du lytter til Radio 24/7 og påskedagenes morgenprogram. Det er påske, og alting er faktisk ok. Jeg hedder Morten, og vi skal være sammen i ret lang tid, synes jeg i hvert fald. Næsten 2 timer. Grund nummer 16, grunde til, at livet er fantastisk og ok. Grund nummer 16, haveredskaber. Grund nummer 17, at nogen sparer på papir. Grund nummer 18, at der findes folk, som stadig gider at gå i teateret og ikke har tænkt sig at stoppe med det. Og grund nummer 19, det er dig, kære lytter. Og jo, du er også en grund til, at det hele faktisk er ok. Men enten du vil det eller ej, så er du grund nummer 19. Det var igen i dag 19 hurtige grunde til, at livet rent faktisk er ok. Du lytter, som sagt, til påskedagenes morgenradio her på Radio 24/7. Hvis man har en barnevogn, og man lader den stå nede i ens gård, men hvis man altså har valgt at bo på den måde, og at der så går nogle cigøjner ind i gården en dag, og så næste dag, så er barnevognen væk, så er det meget få, der ikke meget hurtigt tankemæssigt kommer frem til den konklusion, at det er nok dem, altså cigøjnerne, der har taget den. Sådan fungerer vi mennesker. Vi er skide gode til en masse gode ting, men vi er også rimelig dårlige til nogle andre. Hvis der flytter nogen fra Somalia ind nede på 3. sal, eller på 2. sal, lad os sige det, og opgangen lige pludselig en dag lugter sådan helt vildt krydret af frisk koriander og kardemomme og sådan noget, så tænker vi helt automatisk, det er nok dem fra Somalia, som er ved at lave mad. Vi tænker for eksempel ikke den tanke, at det er den gamle rockinteresserede Helle på 69 op på 4., der har købt bo bedre med en røvfed opskrift på en krydret ret fra Vietnam, som bare eksperimenterer helt vildt i køkkenet. Den tanke falder os simpelthen ikke ind. Så langt rækker vores hjernekapacitet simpelthen ikke. Vi vælger meget ofte den forsimplede version af tankevirksomheden, når det drejer sig om mennesker fra andre steder. Det er en underlig ting, og et underligt faktum, men det er ret sandt. Og vi vil gerne her på Radio 24/7 huske på, at man skal starte med sig selv. Igen og igen og igen. Er man imod krigen i Irak, så må man starte med sig selv. Synes man, at der skal være stillevej der, hvor man bor i Brabrand, så må man starte med sig selv. For eksempel ved at lade være med at køre bil på vejen. Og synes man, at alle de nye venner, som af alle muligheder i hele verden, fravælger Rio de Janeiro og strandene, Hawaii og bølgerne, Paris og caféerne, og Milano og alle de super skønne sko der, og beslutter sig for at bo lidt uden for Vejle eller i Aarhus Nord, hvis man synes, at de skal starte med at kunne sige noget, ikke bare noget, men en hel masse på dansk, så er det faktisk ok. Det er ok at synes. Helt ok. Men man skal stadigvæk starte med sig selv. Og så derfor, kære ven og lytter, er her endnu en grund til at lide og ok. Velkommen til Radio 24/7's egen sprogskole. I dag er det fransk. Velkommen. Bienvenue. Welcome. Bienvenido. Hjertelig velkommen. Alle mønter har 2 sider. I dag skal vi arbejde med den anden side. Tag blyant og blok frem, tys på din familie og sæt dig ved et bord. Her er Radio 24/7's egen sprogskole, hvor vi skal lære at sige velkommen til Danmark på en hules masse forskellige sprog. En fremmed er blot en ven, du ikke har mødt endnu. Velkommen. Tag ved du lør.

Radio 24/7's egen sprogskole, og i dag var det fransk, og vi siger tak til Sune Rosfor for at lære os at sige velkommen til Danmark, plus andre venlige sætninger på et af sine mange modersmål, nemlig fransk. Jeg håber, at du gav dig selv tid til at skrive nogle af tingene ned, at du lige havde en blok ved siden af sengen, så dig og familien eller du selv i ensomhed kan øve dig på fransk i løbet af dagen og sige velkommen til nogen fra Frankrig senere, måske ved 17:30-tiden. Vi har jo her på det påske, og alting er faktisk ok, hver evig eneste morgen indtil nu fortalt dig om, hvad det egentlig er for en dag i påsken. For det kan man også nogle gange blive, man kan godt nogle gange blive en lille smule ked af, at man ikke ved, hvad er det nu, der skete. Sker torsdag, hvad er det nu, der sker langfredag, hvad er det nu, der sker påskesøndag osv. Og vi har jo kun et formål med de her to timer, nemlig at sørge for, at du har masservis af grunden til, at synes, at livet faktisk er ok. Og så derfor vil vi opdatere dig, så du ikke står lige pludselig med et familiemedlem, som du holder rigtig meget af, men som du er kommet, måske har en lidt, hvad skal man sige, anspændt forhold til, måske har I diskuteret et eller andet en eller anden gang, eller I har været uenige om noget med, om en teenagepige måtte rejse alene til Sunny Beach, eller ej. Eller, der kan være mange forskellige familiære årsager, men måske har I lidt anspændt forhold, og nu spørger det et familiemedlem, der er måske, hvad pokker er det nu, der sker påske lørdag? Og så kan du måske ikke svare, og så tænker du måske, livet er, måske tænker du ikke, at det ikke er værd at leve, men måske tænker du, ah, det var lidt irriterende. Og det vil vi ikke være med til herinde på Radio 24/7. Sådan skal det ikke være. Du skal selvfølgelig kunne svare på det. I torsdags, der var det jo, hvad skal man sige, den sidste fede dag i Jesus' liv, hvis man kan sige det på den måde. I hvert fald som levende. Spiste han det sidste måltid med sine venner, og han sagde til Judas, det er okay, du stikker mig. Og han vaskede ikke mindst fødderne på alle sine venner, og det vil vi jo gerne opfordre til endnu en gang, at vaske sine venner og veninders fødder. Det er en fantastisk handling, og det gør et eller andet ved et venskab, at man har vasket hinandens fødder. I går fredag var det nederdagen, hvis man kan kalde det det. Den triste, den sørgelige dag, hvor Jesus blev korsfæstet, og hvor han, mens han hang på korset, sagde til Johannes, som var hans yndlingsdisciple og hans rigtig gode ven, og hans mor, altså Jesus' mor, at de skulle tage sig af hinanden, når han nu engang var død. Det er meget, meget smukt, når mennesker, som skal herfra, ligesom giver sig tid til lige at tænke på dem, som de efterlader. Det er en meget fin gestus. I dag er det lørdag, og lørdag, det er sådan en underlig dag i påsken, fordi at den, der er ikke rigtig noget, man ligesom kan sige, hvad skete der der, eller sådan noget. Jo, han døde i går. Og det har man ligesom, man er næsten blevet lidt for ligegyldig med det. Er der mange kirkelige, der mener, for eksempel ved jeg, at man kan købe noget i BR i dag, hvis man har en nevø, som er fødselsdag. Man kan også købe noget i brusen, hvis man mangler noget i sit køleskab. Og man kan også købe bukser, hvis man ikke har flere par bukser tilbage, eller bare synes, man skal have nogle flere par bukser. Og det er jo ikke, hvad skal man sige, det er jo sådan, måske er der, kunne man godt have lyst til ligesom at gå hen i en butik, der sælger bukser og sige, hallo, ved I ikke, at der faktisk var en, der døde i går? Fordi der er jo rigtig mange, der er kede af det, over at Jesus døde. Og det var der i hvert fald også dengang, at han var død. Der var en underlig stemning i landet, og i hvert fald omkring byen, hvor det skete, der var sådan en underlig stemning. Og det er der jo ofte, når der er nogen, der er døde, så er der sådan en eller anden sorg, som ligger inde i ens hjerte og inde i ens sjæl, og en eller anden sorg, som man ikke rigtig kan tage at føle på. Og det er det, som den dag i dag handler om. Det er det, som lørdagen i påsken handler om. Der er også mange kirker, som har sådan en vågenat, hvor man ligesom er vågen, og man våger, og man tænker på den, som har forladt en, og så videre. Og det er måske det, som er essensen for dig, kære lytter. Og det, som du skal bide mærke i, måske er det, at man skal give sig selv lov til nogle gange at være lidt ked af det. Og det er jo meget underligt, at jeg siger det, når vi nu har programmet, der handler om, at man skal finde grunde til, at livet faktisk er ok. Men faktisk er det også ok nogle gange at være ked af det. Og et af de bedste tricks, for sådan nogle findes der nemlig også, når man skal være ked af det, det er at lade være med at gå imod det. Altså, hør noget musik, som er trist. Træk gardinerne for. Eller prøv at få lavet himlen overskyde. Lad være med at ringe til nogen. Lad være med at gå på nettet. Lad være med at gå på Facebook eller Google et eller andet. Bare sid fuldstændig stille, og så bare lad dig selv lov. Eller lad dig selv være ked af det. Giv dig selv lov til at være ked af det. Gå med følelsen et lille stykke tid, for der ligger faktisk noget henne. Lidt længere henne af den sti, så ligger der noget, som man godt kan bruge til noget andet. Og især i forbindelse med dødsfald, så er det jo sådan, at den sorg, som man har over, at et menneske har forladt den her jord, den skal udvikle sig. Hvis sorgen ikke udvikler sig, så bliver det til et stort problem, ikke bare for dig, som er hernede på jorden, men også for den døde. Det er irriterende at være død, og jeg taler altså af egen erfaring, for jeg har været her en del gange. Altså, det er irriterende at være død, og så dem nede på jorden, de ikke udvikler sig i deres sorg. Så det er meget vigtigt, gå med sorgen, og bare gå med tristheden og sørgmodigheden. Og det kan også være, at der ikke er nogen, som ikke er døde. Det kan være, at det er noget andet, man er trist over. Men gå en lille smule med det, og måske, hvad skal man sige, støt op omkring det. Sørg for, at dine omstændigheder og musikken, du hører, bogen, du læser, maden, du spiser, de mennesker, du omgiver sig med, de støtter lidt op omkring den sorg, og lad være med ligesom at fjerne den med det samme. Det er en rigtig god idé. Man skal ikke være ked af det i mere end 8 timer ad gangen. Så skal man gøre noget andet. Og det andet, man skal gøre, det er, at man kan måske spille et stykke musik, som får en ligesom ud af det, og så kan man starte på sorgen igen næste dag. Og sådan et stykke musik kunne godt være Mark Hatuka med Nathan Davis. Ja, så lidt skal der faktisk til, for at man så kort et stykke musik skal der faktisk til, for at man kommer ud af den sørgelige stemning. We'll be right back. endnu en grund til at synes, at livet er ok, også hvis man er lidt trist. Marka Tuka med saxofonisten Nathan Davis, og jeg synes, at jeg blev nødt til at fortælle, at bassisten hedder Mike Taylor, for det var en ret fed basgang, den her du, du, du, du, du, du, du, du. Det er en meget godt, en meget god basgang til sådan en lørdag her i påsken, hvor vejret på en eller anden måde ikke er sådan, som man gerne vil have det, og man sikkert sagtens kan finde en masse grunde til, at livet ikke er så fedt og ok, som det skal være. Også et nummer, som på en eller anden måde gik med det lidt triste og sørgelige og dyster, men alligevel viste, at det er noget, man skal arbejde med, for det skal man nemlig, uanset hvad grunden er til, at man er trist. Vi skal nu her i det påske, og alting er faktisk ok, påskedagens morgenradio her på Radio 24/7, så skal vi til at have læst op. Højtlæsning er en del af vores programmer, og det er enormt vigtigt, at man også læser højt for hinanden derhjemme, eller for nogen i bussen, eller på togstationer, eller måske bare stopper nogle tilfældige mennesker på en gågade og siger, hey, du skal lige høre det her, hvis man har læst noget godt. Højtlæsningen er faktisk ligesom at spise noget rigtig, rigtig sundt medicin. Altså det er, det er ligesom at smøre sig ind i sådan en tyk, fed fodcreme over hele kroppen. Det er godt for mennesker, at der er nogle andre, der læser op for den. Og det kan du være med til. Jeg vil opfordre til, at man læser højt for hinanden og alle dem, som man møder resten af lørdagen. Hvis du skal ud og købe bukser eller en gave til dit nevø nede i BR eller i Superbrugsen, så tag en bog med og læs højt for nogle af dem, som er dernede. Nogle af de andre, som handler, og nogle af dem, som arbejder lige nu. Skal du bare blive liggende i sengen, for nu læser Michael Bertelsen op for os af den japanske digter og forfatter Shuntaro Tanikawas helt fantastiske digtsamling Besat af æbler. Det er super fedt, og kære lytter, det er også godt for dig. Og så er det, ikke desto mindre, endnu en grund til at synes, at livet faktisk er ok. Hallo, prøv lige at høre her. Påskeprogrammet Det er påske, og alting er faktisk okay. Præsenterer old school højtlæsning af klassiske værker. Smid en kande te over, rist en skive brød, sylt et hyben og stop pipen. Tænd for din radio og lån os dit øre. Velkommen til højtlæsning. Skal vi... Det er digte, det her. Det er digte, ja. Det kan du godt sige. Jeg kan ikke læse det, der står på japansk. Nej, men det er der... Bogen er jo fyldt med japanske tegn. Ja. Men så er der også oversættelser. Dem kan jeg tage. Og det er dem, du skal tage, ja. Besat af æbler. Shuntaro Tanikawa. Hedder digteren. Skal jeg bare slå op på... Hvor... Ikke et tilfældigt, men et udvalgt digt. Der er en fodnote til allersidst. Skal jeg tage den også? Ja, tak. Eller skal jeg tage den imens under? Altså lige pludselig bliver der nævnt et ord, man ikke ved, hvad er. Så står der et lille stjerne, og så er der en fodnote. Skal jeg tage det under digtet, eller først til sidst? Ja, til sidst. Okay. Til sidst. Opvækst. Som treårig havde jeg ingen fortid. Som femårig gik min fortid tilbage til i går. Som syvårig gik min fortid tilbage til Jean Marche. Og så er der lige den fod nu, jeg tager til sidst. Som 11-årig gik min fortid tilbage til dinosauren. Som 14-årig var min fortid som i skolebøgerne. Som 16-årig så jeg rædselsslagen på fortidens uendelighed. Som 18-årig ved jeg ikke, hvad tid er. Og det her Jean Marche, står der, er en af samuraiernes opsatte frisyrer, så det er barnets opfattelse af samuraiernes fortid. Kender du det der Frank Sinatra-nummer? When I was 17, I was a very young man. Na, na, na, na, na. Altså, han synger sig igennem sit liv og så, altså, jeg var ung, og så gjorde jeg det, og så kom... Nej. Og nu er jeg i mit livs efterår. Det er godt nu. Det er jo ikke et nummer. Nej, nej, men det er en god tekst. God komposition. Ja. Det var lige før, du skulle spille den. Ja, men den vil jeg spille, efter at du har læst de resterende digte op. Der er jo også, når du taler om numre, altså ligesom med livets efterår, så er der jo et nummer med Gustav Winckler, som handler om ligesom, at nu er det slut. Kender du det? Når solfaldstimen ringer ind. Nej. Men jeg har lavet nogle radioprogrammer for et fængsel, hvor Gustav Winckler har været indsat som ung. Okay, hvad har han gjort? Eller hvad havde han gjort? Jamen, ham og hans bror, de var ude i noget. Jørgen Winckler. Ja, de inden han blev sanger, så var han ude i altså han nogle drengestreger eller nogle ting og sager, og så kom han på det her fængsel over på Fyn, der hed Søby Søgård, som er en gammel herregård, som var et ungdomsfængsel. Okay. Og en af de fængselsbetjente, som havde arbejdet der i 25 år, tog mig med op i sådan et klokketårn, som var i den gamle herregårdsbygning. Og oppe på loftet, på bjælkerne i den gamle loftkonstruktion, der var der ridset ind i træet Gustav Winckler, og så et årstal, som jeg mener var lige efter krigen. Ja. Så han har siddet der. Ham og hans bror, de var malere. Altså, de kendte jo ikke hinanden. Hans bror blev bortadopteret. Eller var det Gustav, der blev... En af dem blev bortadopteret, og så voksede de op. Og så var de begge to, havde taget sig en maleruddannelse. Og gik og malede lejligheder for københavnere. Altså lidt ligesom, når man går ned i Netto eller Faxa, der er sådan, skal du have vasket trapper, så ring til Poul eller sådan. Ja. Og der var det så bare til Gustav. Og det er nu mest yoga for tiden, okay. på de opslagstavler. Okay, altså, skal du have lavet yoga? Barnevogne og yoga. Jeg synes okay. ikke, der er sådan noget med gammelt håndværk mere. Det er mest sådan noget New Age, okay. terapi og... Der, hvor jeg bor, er der ret meget sådan noget trappevask, i dag, hvis du skal vaske trapper. I dag vil Jørgen og Gustav Winckler have lavet noget psykocoaching og sat det op på opslagstavlen i lavkagehuset. Men så var de ligesom malere, og så gik de og malede for forskellige mennesker i København, og så mødtes de på den måde. På en eller anden måde, så fandt de ud af, når jeg har en bror eller noget, og skal vi mødes, og sådan, hvad laver du? Jeg går rundt og maler for folk via nogle opslag. Og det sagde den anden så også. Og så sang de begge to. Så gik de rundt, så slog de sig sammen, og så begyndte de at tage rundt, og så mens de malede, så sang de. Hvor kriminaliteten kommer ind der, det har jeg ikke nogen idé om. Men det må så være... Måske har de taget noget i de lejligheder, de har malet. Jamen, det skal jeg heller ikke kunne sige. Fordi i fængslet, der taler man ikke om, hvorfor man sidder der. Og han havde heller ikke ridset ind i bjælken der, hvad han havde lavet. Det var bare hans navn og nogle datoer. Men hvad spiller du så? Frank Sinatra eller Gustav Winckler? Jeg spiller Frank Sinatra. Mm. Og så spiller jeg Gustav Winckler bagefter. Det er bare, jeg kan godt lide, Gustav Winckler har lavet en masse sange, der ligesom, der er sølvstænk i det gyldne hår, for eksempel, kender du den? Og den gamle landevej og sådan noget. Jeg kan godt lide sådan nogle sange af sådan nogle mennesker, der ligesom har sagt, nu er der rigtig meget af det, jeg har. Det er brugt op. Der er ikke særlig meget tilbage. Det synes jeg, det er, der er et eller andet smukt i den erkendelse. Mm. Græsplæne. Og der kom jeg på et tidspunkt fra et eller andet sted og stod pludselig på denne græsplæne. Og alt, hvad der skulle gøres, huskede mine celler. Derfor fik jeg menneskeform og talte endda om lykke. Enhver. Enhver ejer noget bedrøvet og skjuler det for andre. Ha, ha, ha. Enhver ejer noget utilgiveligt og har det uden at blive tilgivet. Ha, ha, ha. Om aftenen, inden de går i seng, har enhver et bedrøvet udtryk i øjnene mindst én gang. Som kaniner, som slanger, Et udtryk i øjnene, der ikke ser noget. Ha, ha, ha. Enhver ejer noget usigeligt. Ved ikke, hvordan det kan siges. Har det helt alene. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Derfor kommer sommetider trangen til at kysse en kvinde. Tvinge hendes tunge ned med min egen tunge. Holde fast et stykke tid og åbne øjnene ligeglad for at se på himlen langt væk og hen mod bakkerne. Hvad andet? Min lille datter tuder på mit skød. Hvad andet venter jeg på? Langt væk begynder en madrigal med. Der er jo ikke engang nogen fodnote på den. Langt væk begynder en madrigal. Langt væk begynder en madrigal. En lukket bog. Skygge af valnødetræet. Ord slår ikke til. Ord bliver ved med at kalde, er aldrig tilfredse. Tavshed slår nok ikke til. Tavshed fortsætter, er udødelig. Hvad andet venter vi på, mens du, min lille datter, er ved at holde op med at græde på mit skød? Skal jeg læse flere? Ja, det ville være godt, hvis du læste to mere. Og så igen nej, Michael, for jeg skal nemlig også nå at spille det Frank Sinatra-nummer, som jeg har lovet dig at spille. Jeg vil lige sige til dig, Michael, og til jer lytter, en madrigal af et flerstemmigt vokalstykke, som regel på italiensk. Tusind tak til Michael, som læste op af Shuntaro Tanikawas Besat af æbler. Tusind tak, fordi du lytter med her til den første time af Det er påske, og alting er faktisk ok. Vi er tilbage efter nyhederne igen med dagens gæst, som er sognepræst Mia Lund Rau, hvor vi skal snakke om flere grunde til, at livet faktisk er ok. Men allerførst, så skal vi høre om, hvad det egentlig var for et år. It was a good year med Frank Sinatra. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35, but now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. Ja, kære lytter, det var Frank Sinatra med It Was A Good Year, som vi spillede, fordi at Michael og jeg kom til at snakke om netop det her nummer, da Michael læste op for dig, kære lytter, af Shuntaro Tanikawas Besat af Æbler. Du lytter til påskedagens morgenradio her på Radio 24/7. Det er påske, og alting er faktisk ok. Og vi laver sådan set ikke andet end bare prøve at finde grunden til, at livet er ok. Tak fordi du lytter.